Welkom iedereen bij IT-bende 243 van 24 januari 2014 in de box hangen. Frank Remeling, Luc Sala, Witold Kepensky, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Da Punts is ook onderweg, dus die zouden we zelfs ook nog moeten toevoegen. Het wordt druk in onze bende-box. Ja, Frank, jij hangt nog steeds, want we hadden net voor de podcast een beetje stuiterende Skypes. Ja. Dat is de moderne techniek. De techniek staat voor niks. Hè? Ja, ik ben er nog bij. Ik ben er niet afgekikt, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, in mijn scherm ben jij nog steeds niet geconnect. Dus ik vind het een spannend geheel. Maar het werkt toch. Witold, Lenovo koopt IBM server unit voor 2,3 miljoen. Dat is jouw afdeling. Is dat mijn afdeling? Toch? Ja, nou, ik ben niet verbaasd. De markt ook niet eigenlijk, want het stond er eigenlijk al een paar maanden in de schappen. In het voorjaar zijn al gesprekken geweest toen, hè, tussen IBM en Lenovo. Mm-hmm. Nou, dat is een afgekeerd op de prijs. Maar ja, het is gewoon normaal. Het is meestal heel vaak zo, als er onderhandelingen zijn en mensen komen er niet uit, dan blijven er toch altijd wel banden bestaan, zeg maar. En IBM's hardware divisie staat zo onder druk. Hè? Vooral de Chinese markt heeft nogal wat klappen bezorgd. En daarnaast is gewoon de x86 server een commodity geworden voor IBM. Mm-hmm. Net als vroeger de PC's waren die ook aan Lenovo zijn verkocht. Ja, en dus nu zijn gewoon die servers verkocht. Ik denk dat Lenovo heel ambitieus is. Ze zijn nu in één klap, als de overname wordt goedgekeurd trouwens, hè, dat moet nog gebeuren. Zijn ze een top 3 speler in Europa geworden. Dus, en ik denk zeker in het MKB, ook waarvan er heel veel in Nederland van bestaan, MKB-bedrijven, ja, dat daar wel concurrerend wordt. Je hebt natuurlijk Dell en HP die de dienst uitmaken. Mm-hmm. Maar ik denk dat met de Lenovo, net als met de PC's, weet je wel. Eerst toen Lenovo de PC's van IBM over, dan was het even afwachten. En de eerste jaren zag je echt niet echt veel gebeuren. Maar opeens zijn ze toch een van de grootste PC-leveranciers geworden. Ja. Jij verwacht dat het in dit geval ook met het serverpark, dat ze via een omweg de markt pakken. Dat heeft ook te maken met het EMEA, met Europees management, denk ik. Lenovo is zo slim geweest om gewoon veel lokaal management aan te nemen. Ook in Nederland, er zitten toch heel vaak mensen met heel veel netwerken naar distributeurs toe en naar resellers toe. En je ziet dan bijvoorbeeld Lenovo, kon best goed groeien ook in Nederland met zijn PC's. Hè. Je hebt best een grote resellers die het dan verkopen, mm-hmm. Zoals SSC bijvoorbeeld. En ik denk Francesco Lansky, dat is de Italiaanse EMEA-baas, die vroeger Acer heel succesvol heeft geleid en daarna weg moest. Die gaan nu echt zijn zinnen zetten op de servergroei. Er is ook een bijeenkomst geweest één week geleden, waarbij een volledig partnerprogramma is opgezet om meer servers en stores te verkopen. En je ziet dat Lenovo ook samenwerkt met EMC. Hè? Lenovo EMC, dat is de IO Mega divisie, mm-hmm. Is opgenomen. Dus je ziet nu dat Lenovo een infrastructuuraanbod heeft voor de midmarket, voor de MKB en midmarket. En Lenovo is gewoon tevreden om een marge erop te verdienen. Een marge op een service meestal 10-25%. En IBM, ja, die wil gewoon meer hogere marges scoren. Hè? Op de high-end systemen, de pure store systemen, liggen de marges meer op tussen de 40-50%. Op software liggen de marges nog hoger, hè? 70% of nog hoger. Dus ik ben niet verbaasd als over 2, 3 jaar, 4 jaar echt Lenovo in het service segment verder is gegroeid. Oké, okay. Interessante move in ieder geval. Ja. Nou, voor de rest kwamen de cijfers van Microsoft naar buiten over het laatste kwartaal. Ja, Surface, goed gedaan. Mm-hmm. Ja, want 24,52 biljoen. Ja. Redelijk. Miljard dollar, ja. Ja. Ja, en de verdubbeling van de nieuwe Surface tablets, hè, de Surface 2 en de Surface Pro, Surface 2 Pro. En de verdubbeling, hè, iets van 850. Hè? Eigenlijk best wel bijzonder, want je ziet ze bijna niet. In één kwartaal. Mm-hmm. Nou, ik denk toch wel dat in Amerika natuurlijk wordt er wat verkocht. En ik zie wel heel veel. Ik heb heel veel reclame gezien in Amsterdam omstreken met van de Surface Tablets. Ik weet niet, ik heb ze nog niet echt gezien, maar ik vind het toch wel knap hoor, moet ik zeggen, van Microsoft. Het zijn de sterke groeicijfers. Ook in de zakelijke markt zie je Microsoft weer snel groeien. Hè? Ook in software met SQL, System Center. De Office is een beetje issue. De consumenten kopen minder Office pakketten, maar gaan waarschijnlijk toch over naar de 365. Mm-hmm. En de Windows OEM sales zijn naar beneden gedaald. Maar ja, dat komt ook door die dalende PC-markt. Hè? Kan je zien dat meer mensen toch Android tablets kopen of Apple iPads. Maar ik denk toch wel dat het sterke cijfers zijn over het algemeen van Microsoft. Meer dan wat Wall Street had verwacht. Dus ja. Ik vind echt zeker met de tablets, vind ik het echt een comeback. Nou, er gebeurt nu natuurlijk ook redelijk veel. En er toch nog meer mensen die nu pas gaan inzetten op de XP uit die echt gewacht hebben op het laatste moment. Die handel is nu de komende maanden natuurlijk, ja, in de computerbranche is het daardoor, denk ik, gigantisch booming bij iedereen. Ja. En zie jij dat ook, Luc, dat het in alle, dat er gewoon de computerwinkels goed lopen op dit moment? Of? Ik loop wel af en toe bij Mediamarkt binnen en daar voel ik een beetje nattigheid. Dat gaat niet zo goed volgens mij. Mm-hmm. Het prijst zich een beetje uit de markt. Ik heb weinig gevoel op dit moment over computerwinkels. Ik weet het niet. Ja, ik weet ook niet of particulieren nu wel zo snel schakelen of dat het gewoon voornamelijk het MKB is die nu aan het... Ik denk dat de XP-golf er aankomt. De meeste mensen die ik spreek die nog XP hebben, zeggen nou ja, goed, dan maar geen internet en dan koop ik wel een ander dingetje. Het is meer dat de angst bij bedrijven is van we worden echt kwetsbaar. Of daar de gewone gebruiker nou zo van overstapt, weet ik niet. Ik merk wel dat ik, als ik wat mensen spreek, dat men zoekt naar een Windows 7 in plaats van een 8.1 machientje. Mm-hmm. Ja, de mensen die dus nog XP hebben, zijn natuurlijk wel wat conservatiever in zekere zin en blijven wat achter. Ja, want je koopt dan eigenlijk weer een licentie die natuurlijk 3 jaar eerder ophoudt dan qua support dan de Windows 8.1. Dus het is eigenlijk gewoon niet zo heel verstandig. Nee, ja. Ook dat is waar, maar ja, de klant beslist uiteindelijk, de klant is koning en is traditioneel en denkt van nou, laat ik maar niet moeilijk doen. Mm-hmm. Ja? Nou goed, je kan ook zeggen van inderdaad, elke 3 jaar moet je toch alles weggooien, maar ja, heel veel licenties zijn toch gewoon heel lang toepasbaar als je niet gewoon steeds hardware met licenties erop koopt. Ja. Nou ja, goed, en misschien dat die oude mensen toch, die XP-gebruikers, hebben misschien allemaal die pakketten nog staan. En ik doe het ook, als ik een nieuwe computer koop, dan pak ik toch mijn oude Word, waar ik ervoor betaald heb. Mm-hmm. En die zet ik er weer op. Ja, dan kan ik soms wel, DocX kan ik dan wel lezen, maar er zijn wel bepaalde beperkingen. Maar waar zitten we? Zitten we in een paar weken geleden dacht ik dat de economie echt een spurt ging inzetten. En daar twijfel ik weer een beetje aan. En men is toch wel... alles is hype. Hè? Ik, het voorbeeld van die televisieserie Utopia, die ontzettend veel kijkers trok de eerste weken en nu in elkaar zakt. Hè? En dat is een beetje wat er in de markt op het moment gebeurt. Zo'n hype als van, oh, de pensioenen gaan omhoog, en waar we weer geld uitgeven, dat gaat goed. Dat is na een paar weken weer weg. Want de realiteit is natuurlijk dat er heel veel is. Als je door het land rijdt. En ik zit hier in Duitsland, jongen, wat hier leeg staat aan hotels en weet ik veel wat. Is een beetje angstwekkend. De winkelpanden, ook in een stad als Venlo. Er staat ontzettend veel leeg. Ja, maar dat heeft gewoon te maken. Dat heeft gewoon te maken met de huren gewoon hoog zijn. Dat er gewoon bedrijven gewoon via het web gaan verkopen, Luc, denk ik, grotendeels. Ja, maar daarmee zet je dus een ontwikkeling in gang die niet meer terug te draaien is. Nou, maar dan krijg je weer andere winkels. Maar dan krijg je toch misschien andere winkels voor. En de hotels staan leeg. Kijk, Luc, jij wordt toch zelf in Amsterdam? Ik kom er zelf niet meer daar. Maar als ik een weekendje in Amsterdam ben, als ik kijk hoe druk het is. En met toeristen en zo. Dat was dus. In sommige weekenden was het. Maar ik was dus vorig weekend in Amsterdam. En toen was het heel rustig. En toen zeiden ze, ja, dat heeft met vakanties te maken en dat er in Duitsland net of een feestdag is of wat dan ook. Er wordt nu beleid gevoerd. Bijvoorbeeld in de binnenstad worden geen extra hotels gebouwd en dat soort dingen. We hadden het vorige week al even over de verhouding tussen jong en oud. En dat heeft ook met ICT iets te maken. De jongeren hebben weinig geld om nieuwe huizen te kopen en kinderen te krijgen en dat soort dingen. Dat wordt een probleem. En als daar dus dan ook nog die toenemende werkeloosheid door ICT bij komt. Dan, Ik denk ook dat IT weer lijkt op een nieuw werk, Luc. Ook nieuwe ontwikkelingen. Als je kijkt naar de jonge generatie en appsbouwers. En als ik ook kijk, ik zie toch ook een nieuwe lichting IT-ondernemers hier en daar ontstaan. Als ik kijk naar Mendix, bijvoorbeeld een Nederlandse softwareleverancier uit Rotterdam. Die een kantoor heeft in Bossen en net voor $25 miljoen kapitaalinjectie heeft gekregen om te groeien in de Amerikaanse markt. Nou, dat vind ik toch wel knap. Dus er zit heus wel wat... Er is wat innovatie hier en daar. Mm-hmm. En ook als je kijkt naar, naar andere jonge bedrijven in Nederland. Er gebeurt heus wel wat. Het is natuurlijk zijn niet meer de goede cijfers zoals vroeger. Maar er gebeurt hier en daar wel wat hoor. Dus, nou, ik denk dat er zeker nu wat gaat gebeuren in die, wat ik al eerder zei, in die JavaScript en browsers en de manier waarop we daar allemaal mee omgaan. Dus de oude .NET en de oude applicaties. En als je nu toch die hele oude applicatie hebt draaien die alleen nog maar op XP het wil doen, je bedrijfsapplicatie, dan is nu het tijdstip waarop die omgeschreven gaat worden naar een web-based systeem, denk ik. Allemaal, een cloud. Je gaat gewoon lekker je software naar de cloud doen. Je hoeft geen handmatige updates meer te doen. Wordt gewoon lekker allemaal in het datacenter gedaan waar die software draait. Backend as a service is natuurlijk, als ik naar Firebase kijk, wat een store is van objecten, zal ik maar zeggen, die real-time gesynchroniseerd worden met alle mensen die op die Firebase instance aangesloten zijn, dan denk ik, ja, dit is nog maar het begin. Want je hoeft binnenkort alleen maar geld neer te gooien en je hebt gewoon je hele back-end geregeld, onderhouden, gebackupt, secure. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen... Ja, en je ziet gewoon toch een nieuwe technologie in Nederland omarmd worden. Ik was eind vorig jaar nog december op de open source conferentie. En je ziet toch wel dat bepaalde grote service providers in Nederland, hosters, OpenStack omarmen. Mm-hmm. Zoals CloudVPS. En er zijn nog wat andere partijen in de markt die dat allemaal doen. Dus en die gaan echt complete open source stacks infrastructuren bouwen. Dat is natuurlijk heel klein, hè? Iedereen bouwt zijn stack vooral op VMware of Cisco of Citrix of wat dan ook. Maar je ziet heus wel wat... Ik zag toevallig gisteren dat vorige week is er een Ember Meetup Group in Amsterdam gestart. Voor echte moderne framework te benaderen. Dus daar is nog geen echte. De eerste meetup is nog niet gestart. Maar ook daar begint van alles te leven. En ik verwacht zomaar dat er straks 50 man naar zo'n meetup gaan. En dat daar dan weer een nieuwe energie vandaan komt. Ja, en je ziet ook inderdaad Hadoop, de Hadoop-conferentie in Europa is ook in Amsterdam gebeurd, plaatsgevonden vorig jaar, ik denk dit jaar ook weer. Dus je ziet juist wel die ontwikkelaars en die developers zijn maar aan de slag gaan hoor. En dat ook de zakelijke wereld die technologie omhelst, zeker Hadoop. Mm-hmm. Dus ik zie juist wel de ontwikkeling. Het was ook... Laatst in Beurs van Berlaag, en er was een storage bedrijf, een dataopslagbedrijf, heet Pure Storage. Die maken compleet flash gebaseerde storage technologie op basis van consumentenflash, weet je wel. Die flash technologie die je gewoon in je telefoontjes hebt. Nou, die hebben ze gewoon een enterprise oplossing van gemaakt. Kijk, het is natuurlijk een klein bedrijf, maar het is gegroeid als kool. En de eerste klanten zijn al binnen en ook de eerste partners. En het zijn niet echt zomaar wat partners waar ze mee zaken doen. Dus... Je ziet heus wel wat innovatie komen hoor. En ik moet zeggen, ik word zelfs nu al benaderd door een paar resellers. Storage resellers van wie tot wat is interessant op dit moment. Mm-hmm. Ja, dus dan heb je natuurlijk de andere partijen, de vaste partijen, de grote partijen zijn ook niet stil. Zoals HP of EMC of Dell, wat dan ook. Maar die kleine bedrijven zijn altijd heel flexibel, die kunnen al snel groeien. Tot een beetje afwachten wanneer ze worden overgenomen of niet. Mm. Ja. Ja, daar hadden wij in deze podcast al eerder, al heel lang geleden al over. Dat als het eenmaal heel goed gaat, dan worden ze natuurlijk weer naar Silicon Valley gemoved. En dan zijn we ze weer kwijt. Ja. Dat zouden we eigenlijk als overheid natuurlijk moeten voorkomen. Nou, ik weet niet. Ik denk dat juist in Silicon Valley, tot nu komt vooral veel innovatie uit Silicon Valley naar Nederland toe. Dan andersom. Je hebt natuurlijk wel ASML, hè, die goede cijfers heeft getoond deze week met een chipmaakmachines. En dat vind ik nou echt innovatie. Dat is echt een stuk Nederlandse innovatie. Met Intel en Samsung, hè, die erin investeren. En zeker wat gebeurt in en rond Eindhoven en zo. Maar als je echt heel breed kijkt naar technologie, innovatie. Nou, dat is grotendeels Silicon Valley, hoor. Mm-hmm. Misschien nog een beetje East Coast bij New York. Gezond, hè? Als je kijkt gewoon naar de wereldwijde innovatie. Zal ongetwijfeld ook wat in Europa gebeuren. Maar het zijn toch de Amerikaanse IT-bedrijven die grotendeels de laatste tijd van zich laten horen, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ja, anders wordt het inderdaad gekocht, zoals Skype, hè? Ja. Waar we nu mee bezig zijn. Ja. Ja. Hey, nog even dan helemaal wat anders, Bart. Ik wou even naar tweakers. Al was dit op het nieuws helemaal, omdat ze voor de basgroep... Die hangen nu overal sensors op waarmee ze de mensen tracken met hun telefoons. Dus dat is helemaal op het journaal terechtgekomen. Had jij daar ook nog wat over gehoord? Of? Ik heb er uiteraard wat over gehoord. Wi-Fi tracking is niet nieuw. Wat wel nieuws is dat er opeens allemaal ophef over is. Wi-Fi tracking houdt in dat je aan de hand van... De mobiele telefoons en tablets en wat heb je, die constant om zich heen roepen van is er nog een netwerk in de buurt waar ik naar kan verbinden? Mm-hmm. En jouw telefoon stuurt dan ook jouw unieke MAC-adres mee, je netwerkadres mee. Dus elke telefoon is uniek te onderscheiden. En dat geeft dus inzicht voor een winkelier of wie dat doet. Wie waar is, hoe lang je ergens bij stilstaat en dat soort dingen. Maar het wordt ook in de winkel zelfs gerichter gebruikt dan behalve buiten de winkel. Want ik zag nu die sensors, die hingen aan bij de deur, zou ik maar zeggen, om te kijken hoeveel mensen er nou voorbij lopen en hoeveel mensen de winkel ingaan. Nou ja, ze willen weten hoeveel mensen er binnenkomen. En ja, de sensor hangt bij de deur, dus hij ziet ook wie er langs loopt, ja. Mm-hmm. Uiteraard weet je dan alleen het netwerkadres. Ja, oké. Okay, aan de andere kant kun je natuurlijk wel waarnemen dat iemand bij de kassa staat en een betaling doet. Mm-hmm. En als dat een paar keer is gebeurd, dan kun je met redelijke waarschijnlijkheid vaststellen dat een bepaald netwerkadres behoort bij een bepaald bankrekeningnummer. Mm-hmm. Ja, want ik zag in die software dat hij ook de afstand aangaf. Dus de software doet ook een schatting over hoe ver die persoon van de sensor af is. Ja, ze kunnen heel gericht zien waar iemand in de winkel loopt. Mm-hmm. Dus in welk gangpad hij loopt, bij welk product hij stilstaat. Mm-hmm. En dat geeft dus hele interessante inzichten. Ze hangen dan een bordje op, zodat je weet dat je... Voorheen, ze doen het dan een tijdje. In Amerika is dat volgens mij zelfs al een jaar of twee redelijk gebruikelijk dat ze dat doen. Dus het is, wat ik al zeg, het is niet nieuw. Alleen de opheffer omheen is nieuw. Mm-hmm. Het CBP bemoeit zich daar nu mee en vindt dat een inbreuk op de privacy is. Ik denk dat daar inderdaad wat voor te zeggen valt. Net zoals je bij cameratoezicht moet aangeven dat je opnames maakt, moet je ook als winkelier aangeven dat jij je klanten monitort. En de basgroep vond voorheen dat dat helemaal niet nodig was. En nu er dus die ophef is ontstaan, gaan ze snel overstag en gaan overal bordjes aanbrengen. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn dus... Ja, interessante ontwikkelingen. Ja, maar dit is toch alleen als je wifi aan hebt staan. Dus dan kan je toch zeggen van, dan moet je hem maar uitzetten. Ja, ik snap ook niet waarom je wifi onderweg aan hebt staan. Je moet toch altijd... Je zet hem toch niet constant uit? Nee, dat doe je ook niet. Natuurlijk niet. Ik wel hoor. Want ja, hoor, het spreekt namelijk energie. Vreedstroom. Ja. Ja, dat is zo. Nou, het is zo makkelijk om het even in de menubalk even één keer vegen, één keer klikken. Aan of uit te zetten. Ja. Dus als ik de deur uit ga, zet ik het uit. Ja, nou, het dan ben je volgens mij een unicum. Want ik denk dat zag je ook wel. Dat de gemiddelde man heeft het aanstaan. Ja, ik hoorde er ook over. Dat echt een paar uur per dag, hoor. Sorry, wat zei je, Frank? Ik hoorde ze er ook over dat ze er één niet kunnen vinden. Maar ik denk nou dat we weten wie het is. Mm-hmm. Die Bart, die kunnen ze steeds niet trekken. Ja, goed, ik kom niet in Nederland, hè. Ik doe het ook niet. Ik zet mijn wifi uit en ik zet mijn bluetooth ook uit. Want het kost gewoon ontzettend veel stroom als je door het land loopt. Mm-hmm. Hij zit allemaal te zoeken naar wifi dingen. De rekentijd, weet ik van wat. Ik wil dat helemaal niet. En bovendien, wat je nu ziet is dat je daardoor ook nog een extra gevoelig bent voor... dat ze gaan traceren. Ja, dat kan. Nou, het is wel interessante techniek natuurlijk. Voor... Ja, je kan er wel... de vraag is inderdaad of dat hoe erg het is als je voor een restaurantje staat als figuur met je kaartjes om mensen naar binnen te lokken om een pizza te gaan eten of zo. Dan ben je ook aan het kijken wie er allemaal voorbij loopt en wie er allemaal naar binnen loopt. Maar goed, dan staat er een fysiek persoon die dat doet en nu is het geautomatiseerd. Als je gewoon weet dat als je door de Kalverstraat loopt dat dit het geval is, hoeven er ook geen bordjes voor op te hangen natuurlijk. Als we met z'n allen dat goedkeuren, want het is toch dan een kwestie van als het goedgekeurd is, dan is het toch gewoon goedgekeurd, deze manier van observeren. Ja, ik... Jij vindt die bordjes wel wat? Ja, die bordjes zijn... Het is belangrijk om de mensen te informeren. Maar er wordt natuurlijk constant marketingonderzoek gedaan. En het is belangrijk voor een winkelier om te weten wat er in een winkel zich afspeelt. Om beter in te kunnen springen op de wensen en eisen van een klant. Ja. Maar het is goed voor je. Stel eens voor, iemand komt in de winkel en die is getrackt met zijn telefoon. En die heeft uiteindelijk wat gekocht. En dat weet je dus als winkelier, dat is hartstikke mooi. Een paar dagen daarna staat hij weer voor de etalage. En dan hangen van die mooie schermen in de etalage. En vervolgens wordt die klant herkend. En je kan gerichte reclame op zo'n scherm laten zien. Om die klant weer opnieuw binnen te trekken. Dat is toch hartstikke mooi. Ja, maar dat is de positieve kant. Hè? Altijd leuk, meer service, meer gericht, hartstikke leuk. De klant ziet het weer hebben. Maar nou, de negatieve klant, die staat voor een winkel waar ze bij wijze van spreken, voor mij pistolen verkopen. Ik weet niet of dat bestaat in Amsterdam, maar, of handbogen. Voor mij part jalaba's, hoe dan ook. En je staat voor die winkel en dan loop je een paar keer in de week langs en kijk geïnteresseerd naar. En dan blijken die gegevens toch bij de NSA ook gebruikt te worden om je te traceren. Dat de volgende keer dat je in Amerika komt, dat ze zeggen ja, ik kijk toch te veel naar pistolen. Ja, ik mag er niet in. Of sluit u even op. We verzamelen weer data. Daar zijn in Nederland regels voor. Wat je daarmee mag doen. Hoe lang mag je dat bewaren? Mag je dat dan 6 jaar bewaren? Van nou ja, goed. Die meneer met dat telefoonnummer. Of die wifi-identiteit is daar en daar geweest. Als je nou weet dat de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld ook de gegevens van parkeren waar je geparkeerd hebt al... verkoopt. Ja, dat gebruiken ze zelfs bij de Belastingdienst om aan te tonen of jij wel privé ritten loopt te schrijven of zakelijk, zal ik maar zeggen. Ja, dus als ze nou nog zelf, ik bedoel, als de winkeliers die sensors neerzetten, oké, maar als de gemeente die sensors gaat neerzetten en dan zegt, ja, maar jij liep in de Kalverstraat terwijl je zegt dat je aan het werk bent, dan krijg je inderdaad een gekoppeld systeem waardoor je gewoon... Dus zoals alle technologie... Ja. Je kunt het op twee manieren gebruiken. En ik denk dat de wet er is, of de regels ervoor zijn, om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. En niet dat het geholpen heeft. Dat zien we met de NSA. Maar er moeten op een of andere manier toch beperkingen zijn aan vrijheid. En dat is heel belangrijk, omdat als je je niet vrij voelt, dan voel je je ook niet gelukkig. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Dat je moet toch een zekere mate van vrijheid hebben. En dat is ook het bezwaar van al die Facebook-toestanden. Dat je uiteindelijk voel je niet meer vrij. Je bent niet meer, kun je niet meer doen wat je wil. Want al je Facebook-vrienden, zelfs als je niks erop zet, gaan dan roepen van, wat is er met jou aan de hand? Ik zie al helemaal niks. Je hebt niet een vriendin. dat soort dingen. Dus informatie en geen informatie maakt dan niet zoveel feest meer uit. Maar die vrijheid is erg belangrijk. En ik las ergens in Amerika dat men nu toch verwacht dat hele generaties Facebook gaan opgeven. Ja, dat de jongere generatie dus niet meer wil om allerlei redenen. Maar dat de oudere generatie ook daarin behoudender is, weglopen misschien. Ik vind even over de media. De Telegraaf gaat op zondag met zijn digitale krant komen. Maar nou las ik dat Linda, dat is natuurlijk toch niet iets voor de totaal hippe vrouw, geloof ik. Ik denk dat hij toch mikt op de 40 tot 60-jarige vrouw die nog een beetje mee wil doen. Ja. Dat Linda zijn strategie voor de digitale uitgave gaat stoppen. Ik lees even redacteur Simone Timmers. Er is te weinig aannemer voor Layer, dat is dus de app van Linda. Ja, het is toch een extra stap dat Layer, een extra handeling die mensen moeten verrichten. Terwijl onze lezers gewoon even rustig op de bank hun blaadje willen lezen. Maar wat dacht je dan van Linda Nieuws? Dat is toch ook gigantisch gegroeid, die website Linda Nieuws? Ja, maar het blijkt dus dat hun idee om dat mobiel te doen, ja, niet zo goed werkt. In ieder geval niet die Layer-app. Mm-hmm. En er staat bij, de kampioen van de AWB heeft dezelfde respons van lezers. Ongeveer 10.000 lezers maken er wel gebruik van die app die daar dus is. Dus het blijkt dat het gebruik van mobiele data om te lezen, in ieder geval voor bepaalde... Ja, maar Layer is toch zo'n virtual reality of hoe noem je het, augmented reality app. Ja, als je daar dus in zat, dan kreeg je de berichten die voor jou relevant maken voor de omgeving waarin je was. Maar goed, dat werkt dus niet. Hè? Is dat vreselijk belangrijk? Weet ik niet. Het zijn signalen die voor mij toch wel aangeven dat er grenzen zijn aan wat wij met sociale media en met location-based en augmented reality willen doen. Nou, Layer, de maker van Layer, of die Nederlandse innovatie volgens mij, die hebben we hier in de podcast gehad heel lang geleden. Maar op zich... hallo? Ja? Ja, ik heb opeens helemaal geen sound meer op mijn headphone, maar ik hoor dat jullie er nog zijn. Ja, ik denk dat het probleem van die Layer-app is dat je die moet starten en dat je dan opeens in die augmented reality bent. En dat je normaal helemaal niet gemotiveerd bent om op je telefoon dat te starten en je batterij gaat eerder op. En dan krijg je al die argumenten weer. Dus de Layer-app is een heel leuk speelgoed. En als je een pinautomaat in de stad zoekt, is het ook echt handig. Want je kan heel makkelijk zien waar die is. En je ziet eigenlijk allerlei dingen, informatie tot je komen. Misschien gaat Layer pas aanslaan als iedereen zo'n bril opzet. Denk ik wel. Ja, dat is net toch even een stap te ver. Je moet er eigenlijk geen last van hebben. En nu heb je er last van. Nu loop je met je iPad voor je neus. Loop je door je iPad heen te kijken waar je loopt. Door de poep naar de pinautomaat. Mm-hmm. Dat is net een stap te ver, denk ik. Overigens, nog even terug op die iPhone. Een paar weken geleden, of op de vrijheid van telefoons. Een paar weken geleden was een vriend van mij zijn iPhone was gestolen. Mm-hmm. Maar degene die hem gestolen had, die was vergeten om hem uit te zetten. Dus nu hadden we keurig met de Find My iPhone, konden we hem precies zien waar hij was. Mm-hmm. Toen zijn er met een zootje vrienden naartoe gegaan en we hebben hem weer terug. Dus dat kan natuurlijk ook. Is dat die vreemde, dat lijk wat ze gevonden hebben in het water of niet? Dat wou ik nou net niet zeggen. Maar die heeft in ieder geval geen iPhone meer in. Dus dat is toch wel handig ervan. Mm-hmm. Dus dat moet iedereen sowieso op zijn iPhone installeren. Ja, dat heb je ook voor Android geloof ik. Find My Droid. En dat is echt wel heel handig om dat te doen. En wees er snel bij, want die accu die gaat natuurlijk op. Of ze hebben het door dat ze hem uit moeten zetten. Maar deze was niet zo snugger om dat te doen in ieder geval. Dus het was wel geluk. Mm-hmm. Dat hebben jullie zelf geregeld, zonder politie, zonder... Want je kan wel aangifte doen, maar er worden zoveel telefoons gestolen. Mm-hmm. Dus de kans dat ze dan toevallig net in de buurt zijn en even langs kunnen komen is wel erg klein. Of even niks te doen hebben. Dus dan kan je er... wordt natuurlijk niet aangeraden, maar ja. We waren met iets meer op dat moment. Dus we zijn er gewoon naartoe gegaan. En weinig kans dan meer. Dus het was gewoon inleveren, dat ding. Mm-hmm. Maar je hebt die vent niet bij de politie afgeleverd? Ja, de volgende dag hebben we wel aangifte gedaan. Of in ieder geval die vriend van mij, alsnog. Want ja, hij kan er natuurlijk nog veel meer stelen natuurlijk. En we weten natuurlijk gelijk waar hij woont. Mm-hmm. Dus ja, er zal waarschijnlijk nog wel meer liggen. Dus maar goed, dat is dan verder een zaak van de politie. Maar goed, je hebt wel in ieder geval je telefoon terug. Dus ja, zover over de privacy. Is dat, toch, dat zijn toch wel weer de voordelen ervan. Mm-hmm. Oké. Goed, Wittold. Wittold moet naar een afspraak. Ik spreek je volgende week. Oké, goeie stoei. Goed. Wat hebben we nog meer in het nieuws? Ja, ik zag dat... ik zag, jammer dat Wittel net weg is, maar ik zag dat, dat Apple toch weer een knauw uitdeelt naar Microsoft. Omdat ze zeggen van, in eerste instantie zouden die twee operating systems van Apple naar elkaar toe groeien. Hè? Dus, ik blijf nog even, Frank. Ik kom nog even. Ja, die iOS en die zouden naar elkaar toe groeien. Zeg maar het operating system van de MacBook en van de telefoon. Maar ik las net dat toch niet het geval is en dat ze dat toch zo houden. Omdat je kan erg lastig met je vinger op je MacBook Pro schermpje gaan zitten. En dat werkt dus gewoon niet. Gisteren heb ik toevallig enorm zitten stoeien met Windows 8.1. Ik moet daar echt ontzettend aan wennen. Af en toe dan snap ik gewoon echt niet... ik heb natuurlijk geen touchscreen. Dus dan staat er een of andere ding op mijn scherm, swipe dit naar links. Ja, dat werkt dus niet met je muis. Dus ja, dan blijft dat dus gewoon staan. En dan zou het misschien wel handig zijn. Maar dat vind ik echt dat ik denk van, hier sla je de plank mis. Want ik heb geen touchscreen en kan daar dus ook niet mee overweg. Dan start ik de browser, zeg maar, in touchscreen modus. En dan, dan zit ik ook van... Ik denk dat de nieuwe Microsoft versie, de nieuwste na 8.1, wel start. Je kan toch wel startknop weer gewoon? Ja, dat klopt. Dat is zo. Ik werk nu met 8.1. Ik heb een 6-korte 8.1 tablet met touchscreen van HP. En het is even wennen. Maar op een gegeven moment ga je er gewoon mee werken. Ja, ik denk als je een tablet hebt, dan zal het ook wel goed werken, denk ik. Dan is het niet meer. Maar ik ben wel aan wennen hoor, want ik werk sowieso met Apple als met Microsoft. En, maar het is zeker als je gewoon met de tablet bent gewend te werken zoals Apple, helemaal volledig getouched. En dan Windows 7 inderdaad, dat was ik tot voor kort gewend. Nu nog steeds eigenlijk. Maar het is wennen. Ja, dat heb ik echt gemerkt. Zit het productiviteit in de weg? Of is het nadat je dat gewenningsproces gehad hebt? Ik denk dat je die overstap moet maken. Ik denk zelf, je ziet nu al ook toch wel een klein beetje dat Windows 8.1 toch langzaam wordt geaccepteerd. Hè? En je moet niet vergeten dat de zakelijke markt, hoe dan ook, toch een stukje Microsoft zal blijven verkopen, denk ik. En mensen zullen toch wel moeten wennen. Maar ik dacht ook dat het moeilijk zou zijn met 8.1 en het is niet mijn ding en blablabla. Maar het valt wel mee. Ik kan aardig wat applicaties ook downloaden. Mm-hmm. Vanuit de App Store, steeds meer. Dus, je moet het wel willen. Het is wel anders. Het is wel anders. Het is, je hebt ook de keuze. Ik mis wel die start-up hoor, nog steeds, moet ik zeggen. Dat zit gewoon echt in je hoofd ingebakken. Maar ja, misschien ligt het aan mij als 44-jarige. Mm-hmm. Dat ik ben opgevoed met de startknop. Ik mis hem ook nog steeds. En ik kan er ook echt niet aan wennen. Ja. Zeg maar. Maar goed, goed, je kan het altijd nog die Stardock Start 8 knop kopen voor $4. Dan ben je weer, helemaal blij. Dan kan je weer alles, ja. Ja. Het is van, maar ik moest wel lachen dat ze zeg maar op die manier toch weer even een knipoog naar Microsoft doen. Van jongens, het leuk dat je dat probeert. Eén operating system voor alle apparaten. Maar muis is geen vinger. Je kan dingen nog virtualiseren, volgens mij. Maar dat is meer met desktop virtualisatie heeft dat te maken. Met Parallels bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik ook. Ik heb ook met VMware draai ik dan af. Ja, dan kan je Windows gewoon draaien op je Mac. Ja, dat doe ik. Doe ik ook. Maar dan zit je wel met je vette vinger op je scherm en te proberen de dingen weg te swipen. Ja, dat gaat niet, hè. Ja. Oké, jongens. Goed. Goedjes. Oké. Hoi. Ja, wat hebben we nog meer? We hebben we hadden het vorige keer over een self-driving car en ja, omdat mensen het allemaal modern gaan vinden en niet zo leuk enzovoort. Maar er was nu, waren nu protesters, volgens een artikel wat ik las, waren echt bij een engineer van de Google self-driving car op de stoep komen staan om te demonstreren tegen, ja, tegen dit soort vernieuwingen of ja, de impact wat het heeft op de Bay Area voornamelijk nu. Dus ja, ze zijn, het begint nu al, Luc, waar jij het over had, dat er ooit van die rellen en zo komen. Ze beginnen nu, dus er staan nu mensen gewoon op de stoep. Ja, ja. Net Luddite in 1814 tot 1817. Het ging toch om de gewone man die aan het protesteren was, dat het zo lastig was voor starters om een plek te vinden in San Francisco. Mm-hmm. Die natuurlijk van drie kanten door de zee omgeven is. En daardoor is er erg weinig land om op te wonen. En Silicon Valley trekt ontzettend veel hoogopgeleide en goed betaalde werknemers aan. Die dus ja, overal wonen. En de kosten gaan enorm omhoog, omdat die mensen het allemaal kunnen betalen. Maar de gewone man dus niet meer. Mm-hmm. En daar waren volgens mij die protesten over. Ja, de koppeling tussen self-driving car. Ja, oké, dat maken ze in het artikel natuurlijk extra mooi. Maar ze staan wel bij zo'n figuur voor de deur natuurlijk. Ja. Ja, omdat hij met een mooi stukje technologie bezig is. Mm-hmm. Waar zij weer niks mee kunnen doen. Ja. Ja, goed. Ja, goed. Ja, de situatie is natuurlijk net hetzelfde als in Amsterdam. De rijke jongeren die er dan nog zijn, die drijven de prijs op. Mm-hmm. En dan wil iedereen wat. En het verhaal natuurlijk dat San Francisco klein is. Ja, dat geldt voor Amsterdam, dat geldt voor overal. Iedere binnenstad is te klein. Parijs is te klein. Daar zijn de prijzen ook zo hoog. Klein, ja. Maar ja, in Amerika is een beetje een vrij land. Daar is dus social housing toch, die is er wel, maar is er veel minder dan hier. Daar wonen de arme mensen. De verschillen tussen rijk en arm zijn natuurlijk in Amerika ook door, zeker in San Francisco, door de illegaliteit. Dat wil zeggen, heel veel Spaanstalige mensen die zo wel allerlei werk doen, maar niet vervolgd worden aangezien en ook weer opgepakt kunnen worden. Sociaal gezien is dat een rare situatie. Ik begrijp de protesten ook wel, maar zoals we net al zeiden, die protesten hebben misschien toch iets te maken met een groeiend, ja, weerzin tegen die technologie. Auto's, robots. Ik vind wat dat betreft dus de aankoop die Google heeft gedaan met van Boston Dynamics. Military Robotics Contractor, hè, die maken dus het soort mensen als in Terminator. Robots die als politieagent en als militair kunnen gaan functioneren, dat gaat hard. En ik denk dat mensen daar bang van gaan worden. En ik word daar ook bang voor. Want het is natuurlijk veel goedkoper voor de gemeente om een robot neer te zetten die dingen controleert en scant. En daar waarschijnlijk technologie bij gebruikt die gewone mensen niet hebben. Ik bedoel, zo'n robot, die kun je makkelijk infrarood ogen geven en die kun je ook sniffers geven die hars ruiken en al dat soort dingen. Dat gaat natuurlijk komen. Als er op de hoek van de straat, we hadden het net over sensors die wifi-signalen oppikken en we weten al dat er allerlei systemen zijn om je bluetooth op te pikken, maar als er dus sensors zijn die naar een mens kijken en dan even de temperatuur opnemen, en dat herinner ik me nog van de tijd dat het vogelgriep er was, dan hielden ze dus een ding voor je, dan ging ze naar je temperatuur kijken en als je dan koorts had, dan werd je eruit gehaald, dan mocht je, het was zo tijdelijk of zo, dan mocht je er niet in of er niet uit. Wat blijft er dan over van je vrijheid? Ik vind dat toch ook heel persoonlijk ook heel angstig dat ik ergens langs dat eigenlijk zeg maar de luchthavensituatie waarin je continu bespied wordt en waar er wordt van uitgegaan dat je eigenlijk schuldig bent. En dat je je koffertje vooral niet neer moet zetten en dat je vooral niet even angstig om je heen moet kijken, want dan word je eruit gepikt. Dat we dat dus binnen afzienbare tijd gewoon overal krijgen. Staat gewoon op de hoek van de straat, staat dan de politierobot. En dan we hadden het net over dat het MAC-adres dan bepalend is. Maar we hebben net wel dat er een uitspraak is dat het IP-adres geen copyright infringement betekent. Of hoe noem je dat? Proof. Dus het, het is niet zo dat als je volgens deze uitspraak, dat als je IP-nummer staat bij allemaal illegaal gedownloade files, dat je daarmee schuldig bent, omdat het, ja, de koppeling tussen jou en het IP-nummer is niet waterdicht. Is niet hard, nee. Ja, is niet maar, natuurlijk is die niet waterdicht, maar als de politie maar genoeg van die aanwijzingen heeft, dan sleep je ze toch voor de rechter en dan zeg je, ja, dat is voldoende aanwijzing. Hm. Hè, dat IP-nummer is alleen maar een ander adres als je werkt via allerlei andere grappen om dat te verbergen. Dus het is niet heel hard, maar het is ook niet heel zacht. We gaan gewoon een tijd in waarin privacy gewoon weg is. Hè? Wat dat betreft, dan moet ik ook zeggen, Erik Smit zei dat geloof ik, Microsoft, die geeft nu toe dat hun cloud spullen eigenlijk door Amerika gezien worden als nationaal bezit. Hè? Dat wil zeggen dat de NSA er gewoon in mag spitten. En ze zeggen, ja, nou ja, voor Europa, dat ze gaan het niet doen. Ze gaan niet in Europa een aparte opzet maken om dat spul uit handen van de NSA te houden. Mm-hmm. Dus veiligheid, wat dat betreft, voor je data, voor je integriteit en dat soort dingen, privacy, vergeet het maar. We moeten ermee leren leven dat wij dus totaal open zijn. Wat op termijn daarvan de psychologische en misschien ook psychosomatische gevolgen van zijn, dat weet ik niet. Ik heb daar toch wel angstige gevoelens over. Als je mensen gaat opvoeden en die nooit vrij zijn geweest, die nooit fouten hebben kunnen maken, hoe gaat dat? Dat was het argument voor games, is dus dat je in games, dat zou dan het enige zijn, dat je daar fouten in kunt maken. Dat je dus zeg maar een bepaald gedrag gaat vertonen, want die games zijn heel ingewikkeld tegenwoordig, heel psychologisch. Dat je daar fouten gaat maken, dat je daarvoor heel hebberig gaat zijn. En dat je dan leert dat dat niet werkt, of andersom. Dat dus eigenlijk de homo ludens van dat idee dat de mens daardoor leert, dat dat dan wordt beperkt tot spelletjes. Mm-hmm. En niet tot de echte wereld. Want de echte wereld wordt alles opgevangen. En ja, jij in je blote kont over de dam rennen omdat je dat zo leuk vond, dat blijft dus je hele leven achter je aan lopen. Oké. Dus we gaan, een opsplitsing doen in het zakelijke, of in het echte wereld en de game wereld. We gaan in twee werelden leven. Ik denk dat we dat verder moeten uitdiepen in de volgende podcast. Want we zijn alweer redelijk aan het eind. Frank moet ook door. Ik moet zelf eigenlijk ook gaan rennen. Want blijkbaar is het druk in de computerbranche. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Doei.